Most a testem, baby, végtelen maraton. Átadom most a lelkem, minden mozdulatom. A táncot jár az ég, gyere, tarts velünk, ne félj. Hiába titkolnám, szeretlek, semmi.